ის დღეც ჩვეულებრივად დაიწყო პარლამენტში. დეპუტატები ისევ ზლაზნით შევიდნენ სხდომათა დარბაზში. სპიკერმა ისევ დააბრახუნა თავისი ჩაქუჩი მაგიდაზე. ბერძენიშვილმა ისევ დაამთქნარა. ფიქრია ჩიხრაძეს ისევ შეწუხებული სახე ჰქონდა. დავითაშვილი და ბოკერია ისევ უღრენდნენ ერთმანეთს. მაგრამ ამ ყველაფერს მაინც აკლდა ვიღაც. და ყველა მიხვდა, რომ ეს ვიღაც ყობა ბექაური იყო. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიშაიშვილთან ერთად. იმავე დღეს პარლამენტში, ესე იგი, გამართული დებატების შემდეგ, გახსოვთ ალბათ, საინფორმაციო გამოშვებებშიც იყო, დეპუტატ გრიგალაშვილმა განაცხადა ლევან ბერძენიშვილის შესახებ, განაცხადა, რომ ლევან ბერძენიშვილი სუკის აგენტი იყო და მას საიდუმლო მეტსახელი ჰქონდა დელფინაო. ლევან ბერძენიშვილმა ამასთან დაკავშირებით თავის მხრივ განაცხადა, რომ დელფინა ეხლა ვარო, თორე ადრე ვეშაპა ვიყავიო. და სხვა ოპოზიციონერების საიდუმლო მეტსახელებიც ვიციო გრიგალაშვილმა, ასე მაგალითად ივლიანე ხაინდრავა იყო წვერაო, კახა კუკავა იყო ლიფსიტაო, დავით საგანელიძე იყო სიგა და გამყრელიძე იყო ლოქო ჭანარი მურცა კალმათო. აგრეთვე მოგესწრებათ, რომ პოლიტიკური დებატები გამოიწვია კანონ პროექტმა, რომლის მიხედვითაც ცოლ-ქმარს ეძლევა თანაბარი უფლება სექსუალური პარტნიორის არჩევისას. ანუ სახელმწიფომ ჩვენ მოგცა უფლება, რომ პარტნიორი ავირჩიოთ თავისუფლად. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თუ ასე გამიზრდა, შეიძლება როდესმე ქალაქის მერიც აგვარჩევინა. რუსეთის საელჩოსთან გამართა საპროტესტო აქცია, სადაც ესე იგი ვიდეო პროექტორი მიანათეს რუსეთის საელჩოს კედელზე და იქ აჩვენებდნენ ნაწყვეტებს რუსული ტელეგადაცემებიდან და ამბობდნენ, აი რა გვიშვება ეს რუსეთიო. ამის საპასუხოდ მოსკოვში საქართველოს საელჩოსთან გამართა საპროტესტო აქცია, იქ აჩვენებდნენ საქართველოს რუსეთის რაგბის ნაკრებების შეხვედრებს და ამბობდნენ, აი რა გვიშვება ეს საქართველო. ეს იყო ხუმრობა ციკლიდან ჰეი ვინ მოდის მან მომავლიდან. მოგეხსენებათ, მთავრობის ხელშეწყობით განათლების სამინისტრომ დაიწყო საშუალო სკოლების კომპიუტერიზაციის პროექტი, სახელწოდებით ირმის ნახტომი, ანუ სკოლებში დადგეს კომპიუტერები, რომლებიც ინტერნეტშია ჩართული. ნუ ამის რა თქმა უნდა უფროსკლასელი ბიჭების დასწრება საგრძნობლად გაიზარდა. გარდა ამისა, სავარაუდოა, რომ მთლიანად შეიცვლება ეს მთელი სასწავლო პროცესი. ცხრილი მოსწავლეებისთვის, გაკვეთილების ცხრილი იქნება დაახლოებით ასეთი: ქართული, გეოგრაფია, ფიზიკა, Counter Strike, Need for Speed. მასწავლებლების გამოთქმებით შეიცვლება და ასეთ სახეს მიიღებს გაკვეთილის დროს, როცა მასწავლებელი მოსწავლეებს მიმართავს: ნუ ჩეთავთ ახლა, თორე იგნორში ჩაქსოთ და დაწინგავთ. და აგრეთვე ცვლილებებია მოსალოდნელი სასწავლო პროგრამაშიც. ქართულ ლიტერატურაში სკოლის მოსწავლეები შეისწავლიან შემდეგ ნაწარმოებებს: სამანიშვილის დედისკი, სტუმარ მესენჯერი, იაჰუს ხიზნები, კუდა მაუსპედი და ფოტოშოპმა რა ხმნა. და უკვე აღსანიშნავია, რომ გამოჩნდა ერთი საკმაოდ ორიგინალური საკონტროლო ნამუშევარი, ასე მაგალითად მეექვსე კლასელი ნუცა წერს: ქორმა წიწილა წაიღო, ზდიე და დესკტოპზე ძლის დავაგდებინებ.